گفتن میهمان یوسف علیه السلام که آینه آوردم ارمغان تا هر باری که در وی نگری روی خوب خود بینی و مرا یاد کنی. گفت یوسف هین بیاور ارمغان. او ز شرم این تقاضا زد فغان. گفت من چند ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. حبه ای را جانب کان چون برم، قطره ای را سوی عمان چون برم، زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. نیست تخمی کاندر این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. لایقان دیدم که من آیینه ای پیش تو آرم چو نور سینه ای، تا ببینی روی خوب خود در آن، ای تو چون خورشید شمع آسمان. آینه آوردمت ای روشنی، تا چو بینی روی خود یادم کنی. آینه بیرون کشید او از بغل، خوب را آینه باشد مشتقل. آینه هستی چه باشد؟ نیستی نیستی بر، گر تو ابله نیستی. هستی اندر نیستی بتوان نمود، مالداران بر فقیر آرند جود. آینه صافی نان خود گرسنه است، سوخته هم آینه آتش زنه است. نیستی و نقص هر جایی که خواست، آینه خوبی جمله پیشه هاست. چون که جام چست و دوزیده بود، مظهر فرهنگ درزی چون شود. ناتراشیده همی باید جزو، تا دروگر اصل سازد یا فرو. خواجه اشکسته بند آنجا رود، که در آنجا پای اشکسته بود. کی شود چون نیست زنجور نزار، آن جمال صنعت طب آشکار. خاری و دونی مسها بر بلا، گر نباشد کی نماید کیمیا. نقصها آینه وصف کمال، وان حقارت آینه عز و جلال. زان که زد را زد کند پیدا یقین، زان که با سرکه پدید است انگبین. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود ده اسبه تاخت. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی می برد خود را کمال. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای ذوالدلال. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون رود. علت ابلیس انا خیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. گرچه خود را بس شکسته بیند او، آب صافی دان و سرگین زیر جو. چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. در تگ جو هست سرگین ای فتا، گرچه جو صافی نماید مر تو را. هست پیر راهدان پرفتن، باغهای نفس کل را جوی کن. جوی خود را کی تواند پاک کرد، نافع از علم خدا شد علم مرد. کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپار این ریش را. بر سر هر ریش جمع آمد مگس، تا نبیند قبه ریش خیش کس. آن مگس اندیشه ها وان مال تو، ریش تو آن ظلمت احوال تو. ورنهد مرهم بر آن ریش تو پیر، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. تا که پندارد که صحت یافته است، پرتو مرهم بر آنجا تافته است. هینز مرهم سر مکش ای پشت ریش، وانز پرتو دان مدان از اصل خیش